Nsellmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-aħħar edizzjoni f'din l-ewwel sensiela ta' kif ħadmu il-Malti fejn illum f'dan il-programm ħa niddedikaw ħanħarsu lejn il-letteratura dokumentarja ta' Giuseppe Ketkuti bħal dejjem mal-missieden residenti ta' din is-sensiela li f'dawn il-ġimgħat dejjem kien magħna Dr. Charles Briffa. Giuseppe Ketkuti li għex bejn l-1914 u l-2006 jiddeskrivi l-esperjenzi tal-gwerra l-aktar fiż-żewġ pubblikazzjonijiet Melita Invicta fl-1945 Ġabra ta' Poeziji u Id-dawl tal-ħajja li huwa rumanz li inkiteb fl-1945. Fihom mod ġenerali jaddotta ton dokumentarju għax jirreġistra s-sentimenti, il-beżat, l-istennijiet u l-ansjetajiet tal-jiem tal-gwerra. Din il-letteratura dokumentarja issir rekord ta' dwejja tal-bniedem komuni f'ambjent soċjali tal-gwerra. Sewa, u hija għalhekk letteratura soċjali la qiegħed jirreġistra dan id-dwejja. Issa aħna hawnhekk qed insejħu la letteratura dokumentarja fis-sens illi Giuseppe Ketkuti f'din il-kitba s-lejn semmitinna żewġ pubblikazzjonijiet, il-Melita Invicta u d-dawl tal-ħajja, u jħed ġabra ta' poeziji u liħor romanz, li nkitbu fl-istess periodu immedjetament ma' tmiem it-tieni gwerra dinjija, kitibhom, sewa. Giuseppe Ketkuti tant kien għadu influenzat mill-gwerra, tant kienet naħseb il-kelma influenzat, mhix kelma tajba, tant kien għadu jewden bil-gwerra, ġifieri mod ieħor kif nistgħu ngħiduha, il-gwerra baqgħet tidwi ġo moħħu illi riet joħroġ l-interpretazzjoni tagħha permezz ta' din il-kitba. Xuħud mill-poeżiji ta' Melita Invicta inkitbu matul il-gwerra. Infatti għandu anke dawk li inkitbu appena faqqat il-gwerra fl-1939 u kull darba irrid jirreġistra xi sentiment jew kellha xi avveniment. Għalhekk qed insejħula letteratura dokumentarja. U hija letteratura soċjali u bħala letteratura soċjali titqies bħala l-għaddejja tal-verità. U minħabba f'hekk forsi nkunu aktar preċiżi jekk insejħula letteratura soċjali realista. Iġifiri soċjo-realista, iġifiri għettiħu il-realizmu mis-soċjetà, għettiħu il-realizmu mill-laqda li jem madwar il-kittib. Il-kittib Malti, bħal-kittiba Ewropej l-oħra, fittex li jiskopri il-soċjetà bil-manifestazzjonijiet tagħha kollha u aktar beda jizviluppa l-arti tiegħu, aktar beda jemmen li hu kien qed jaqdi il-verità. U dan huwa punt importanti, illi jaqdi il-verità, rit-juri il-verità, u li l-espressjoni dinamika tiegħu kella l-istess siwi fondamentali ta' xi sejbiet f'laboratorju ta' xjenza. Il-kittib kreattiv jemmen illi hu għandu l-istess funzjoni ta' xjentist illi jfittxu il-verità. Il-kitba soċjo-realista fliet il-kondizzjonijiet tal-ġema u l-liġijiet esterni li jikkondizzjonaw l-kotra. U għalhekk allura qiegħda tkun letteratura soċjali. Issa il-karattri mistħajla, ngħidu aħna fin-narrattiva storiko-romantika, ma jħajruh xejn lil Giuseppe Ketkuti u kien għadu ma bediex jesperimenta bir-rappreżentazzjonijiet tal-ħsieb li kellhom jagħtu lir-rumanzier psikoloġiku fis-sabajnijiet u mbagħad aċċess sħiħ għall-moħħ. Rappreżentazzjonijiet tal-ħsieb kellu r-rumanzier soċjali imma kienu parti mill-metodu ta' dokumentarju li adotta. Il-ħsieb ta' karattru kien jidher għax in-narratur kien ifissirulna. Kultant b'intrużjoni, għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq periodu meta il-rumanzier kien ħafna drabi awtur omniscienti, jidħol fil-karattri meta jfettillu. Jew inkella meta jesponiħulna fin-narrazzjoni. Imma qatt ma nidħlu fil-moħħ tal-karattru, f'Giuseppe Ketkuti qatt ma nidħlu fl-imħoħ, u allura qatt ma narawhom minn ġewwa, però insegu it-taraġġ tal-ħsieb tagħhom minn barra. Issa, bela hawnhekk għandna rumanzier, jekk aħna din niffokaw fuq id-dawl tal-ħajja, għandna rumanzier li huwa soċjali, mhuwiex rumanzier psikoloġiku. Ketkuti bħala kittieb soċjorealista intebaħ li d-deskrizzjoni soċjali esterna se tgħid tiftaħlu bosta possibiltajiet. U għalhekk beda jagħti ħafna attenzjoni lil dak kollu li seta' josserva fid-dinja ta' madwaru. Tant li is-suġġett tal-gwerra issawwar kemm f'poeżija u kemm f'rumanz jiena diġà għadt li donnu kien weħel miegħu is-suġġett tal-gwerra. Wieħed jifhem li esperjenza bħal dik mhux la kemm taqbad u tinsiha. Il-letteratura dokumentarja ta' Ketkuti issir bl-attitudni tagħha l-ewwel twiddiba soċjali u mbagħad kolb ta' ġudizzju. Jiġifieri qed iwiddibna, x'qed iwiddibna, jiġifieri ara meta qed jurik il-ħruxija tal-gwerra, donnu qed jgħidlek noqogħdu attenti biex ma narġgħux nagħmlu din il-ħerba li għamilna mid-dinja, ftehmna, u fl-istess ħin qed jagħti ġudizzju. Hija ħażina din il-ħruxija. Jiġifieri tiddeskrivi l-qagħda soċjorealistika biex il-qarrejja jkunu jafu x'ġara f'dan il-waqt storiku tal-gwerra u fl-istess ħin tħajjar li jiġi evitat xi tulwim ieħor li jġib erda u mewt fuq skala dinjija. Għal dawn ir-raġunijiet Ketkuti adatta r-realizmu bħala id-dutrina tiegħu. Kien dan ir-realizmu li maħallex jinfatam mill-ambjent tiegħu u għalhekk baqa' kemm jista' jkun mas-soċjetà tiegħu u għalhekk huwa soċju realistiku. Il-letteratura dokumentarja titrasforma id-dinja tal-ħajja fil-gwerra f'kitba letterarja u fid-dawl tal-ħajja rumanz dokumentarju ta' żmien it-tieni gwerra dinija insibu kwadru ħaj tal-erda, twejjir u tiġrif ta' żmien ikraħ tal-gwerra. F'dan iż-żmien ta' illa jitfasslu karattri fuq nies ordinarji bħal René, Marija, Dunsalf, Anna u nilmħu lill-bniedem komuni li kollu jinqala mill-ken ta' daru minħabba r-rifnu ta' illet il-gwerra. Jiġri ma saqajhom imbagħad hemm il-waħx karattru ikraħ u mill-lar biex joħloq kuntrast mal-karattri komuni. Dan il-kuntrast lir-rumanzier jippermettilu jilab bis-sentimenti tal-karattri li jridu jaslu għal sens ta' ħnina. It-tama fil-ħnina u l-ġustizzja ta' Alla għandha tagħmel lill-bniedem ottimist għax jintebaħ li l-problemi tad-dinja jgħaddu u t-tjubija ta' Alla trid xi darba titfaċċa. U bekk Ketkuti allura jipprova ma jħallix ir-rumanz ikun materjalista wisq. Eżew u b'xejn uriet insara din hija karakteristika tiegħu ta' Ketkuti sewwa kull darba. Għandu sens qawwi ta' tama, ta' tama falla. Ma fl-istess waqt jibqa' realista ħafna, speċjalment bid-deskrizzjonijiet qawwijin tiegħu, kultant patetiċi, bħad-dehra tan-nies fix-shelter, ix-xena tal-mewt tal-baħrin li tilfu l-bastiment tagħhom u l-kwadru mimli bosta nies jeħilsu mill-bombi tal-għadu u jmorru ħalbajjada, ir-rabat, ir-realtà tal-gwerra tinħass matul ir-rumanz kollu b'episodji partikolari bħal meta René jmur jikkumbatti fi Franza u n-nies ta' San Ġiljan jaħarbu mill-perikli tal-bombi. Ketkuti jagħti każ l-użu tal-lingwa, l-attitudni fuq il-gwerra u t-temi ta' erda u ħasra. Jiġifieri l-iktar li jitkellem u juri l-erda u il-ħasra ta' dik il-erda meta jġiblek soldat żagħżugħ qed jinqered. Jiġifieri hemmhekk qed tinqered iż-żgħażija. Sewwa, fl-istess ħin qed jagħti l-attitudni fuq il-gwerra. Jiġifieri qed jurik kemm ikera il-gwerra. U dana iwaslu b'użu tal-lingwa li kienet kien użu gwab ħafna. Ma ninsewx li Giuseppe Ketkuti għandu pinna sabiħa ħafna u mexxejja ħafna fil-Malti. Huwa biex ngħidu hekk mgħallem tal-irsien Malti. għandu medda ta' 60 sena ta' kidba u pubblikazzjonijiet. L-esperienzi simili insibuhom f'Melita Invicta wkoll. Għax aħna sissa konna qed nitkellmu fuq ir-rumanz, issa jekk morru għal poeżiji, hemmhekk insibuhom ukoll dawn. Għax f'Melita Invicta poetikament jipprova jiddefinixxi l-kunċett ta' gwerra bħala esperjenza li fiha ħanikwota lil-Ġuseket Kuti. Li fiha imorru aħwa u joqtlu l-aħwa. In-nies toqtol lin-nies. Dina meħuda mill-poeżija xi tkun. U xi tkun hawnhekk jagħtina dehra ta' tifelet jistaqsi xi tkun din il-gwerra. Qed jipprova jifhimha. U d-definizzjoni hija ta' nies imorru joqtlu lin-nies. Aħwa joqtlu lill-aħwa. Kett Kuti jirreġistra bħala erda u fid-deskrizzjoni dokumentarja tiegħu jirrekordja hekk. Isimgħu daqsxejn l-irsilejn kif sa tirrekordja din hija silta ċkejkna meħuda mill-poeżija tiegħu il-gwerra meta hu qiegħed jipprova joħroġ definizzjoni ta' x'inhi il-gwerra. Isser li jsir il-ħażen u l-mibeda, il-aqs u l-ġuħ li ġġib, familji mxerda mill-mewt beżana jiġru b'qalb imrieda. Meta tħares lejn da' kollu, tinduna xem fruħu. Ħażen u mibeda, aqs, ġuħ, serq. Però ma jafx hemm familji mxerda. Għaliex? Għax huma mxerda għax qed jibżgħu mill-mewt, hemm il-biża. U l-qalb hija mrieda. L-għażla tal-kliem li jagħmel jittaqlu bit-tifsir. Mbagħad iħares lejn Belt Twelidu. Bormla. U jilmaħ ħerba, tiġrif u ħsara kollox maħsud mill-qiegħ. Ħa nerġgħu nisimgħu silt oħra biex jagħtina din id-dehra meħuda mill-poeżija Bormla. Sewa, ta' dan it-tiġrif. U taħt dak it-tiġrif, taħt dik il-ħerba. Herba li tbikki u li ma ninsew qatt, xteret id-dem ta' wliedek mingħajr ħtija. U int imweġġa' għajjat, għajjat bħal ġilpa imgħadba b'qilla kbira, għajjat bħal tigra għat-telfa taż-żar tagħha, u għalkemm b'sidrek miġruħ fl-aqwa tal-ġlieda, u rejt kull ħila u saħħa. Hawnhekk qed juri l-karba ta' din il-belt, qed tokrob bħal bima muġuwa, feruta. Kett Kuti id-dereġa l-interess tiegħu fid-dokumentarju fil-poeżija ħalli iktar ikun effettiv. Jiġifieri il-poeżija saret dokumentarja għaliex qed tagħtik jisek qed tara xi ħaġa fuq it-television. Sewa, qed tara d-dettalji kollha u minħabba l-konċiżjoni tal-poeżija, allura id-dettalji iktar joħorġu, għax tinsiex li l-poeżija tingaġġana l-immaġinazzjoni tagħna. Ważi hawnhekk qed naraw immaġini fil-fatt. Ekku. U tqajjima. Ġifieri meta għandek din il-kidba dokumentarja, trid timmaġina, mhux lakemm taqbad u taqra u tibqa' miexi. Issa, fl-istil dokumentarju jagħti deskrizzjonijiet ta' bombi ġar fulbini, l-uġieħ tal-feruti, il-ħsibijiet ta' soldat mifrut mill-leżis tiegħu, mbagħad dina magħrufa għaliha wkoll il-ħajja fix-shelter. Sewa, il-ħajja fix-shelter jagħtina fil-poeżija u jagħtina fil-romanz ukoll. Hija poeżija li teżalta s-sentiment tal-innoċenti fil-gwerra. Turi ir-ruħ imweġġa fil-gwerra. Imbagħad kett Kuti ħares lejn il-protagonisti. U lil Hitler issa jaħlu bima waħxija. Però isimgħu meta tikellmu lil Hitler. Kif sa jindirizzah. Din is-silta li se taqra silejn hija minn bniedem wieħed. Ħsiebu bla rażan, qalbu ma tafx ħnina, tafa l-Ewropa f'ibħra kbar ta' dmija. U bħal Neruni fuq it-tron tal-ħjiena qed jifraħ bniedem iblaħ b'dil-ħruxija. Għawnek, l-ewel qabel din is-silta kien se jaħlu bima waħxija għawnek bniedem iblaħum bat qablu ma Neruni sewa fuq it-tron tal-ħjiena, tal-ħażen, sewa, u qed jifraħ b'din il-ħruxija. Ġifieri qed jimmaġina hekk. Dik hija l-interpretazzjoni naturalment ta' Kate Cody. Imma kif qed ipinġieħ. Issa, b'kuntrast ma' dan però għandu poeżija oħra lil Winston Churchill. Issa qed imorru n-naħa l-oħra. U lil Winston Churchill jgħid li dan Churchill ġifieri taħt riġleħ għaffeċ ir-ras nazzista. Qed nikkwota minn Kate Cody stess, ir-ras nazzista. Mbagħad jimxi u jsejjaħlu sur tal-ħelsien u l-ħaq, tarka tas-sewwa, bniedem ta' ħila b'fehma tal-azzar. Jekk aħna inqabluhom dawn iż-żewġ deskrizzjonijiet, wieħed meta m'hemmx ir-rażan u l-ieħor meta hemm il-ħelsien u l-ħaq, għaliex karatteristiċi jagħtihom. Jibqa' miexi. U jħares lejn il-Ġermanja. Għandu poezija jisima lil-Ġermanja. U jsejħla Bella. U jistħajjela miexja sultana fuq art li miex tagħha. Titħak xħintara titċarċar id-dmija u titmejak fil-erq u fil-ħażen. Din hija il-Ġermanja li aċċettat lil-Hitler. Imur in-naħa l-oħra tal-Ewropa. U jikteb poeżi oħra lill-Ingilterra. Hawnhekk lill-Ingilterra isejħilha art ħanina. Mela l-oħra kienet bela. Sewa, u din hija art ħanina li taf tħobb qed nikkwota mill-poeżija lill-Ingilterra. U li għaliha l-ħelsien u l-ħaq huma eżiż daqs il-ħajja. F'demma u fruħa l-Ingilterra nikkwota lil-Kate Cody, hemm kelmet issewwa dejjem qed jorbot kemm l-Churchill u kemm l-Ingilterra ma sewwa. Hawnhekk għandna naturalment mhux il-pajjiż li qegħdin jiġġieldu imma l-ideoloġiji li qegħdin jiġġieldu. Ġifieri t-tajjeb kontra l-ħażin. Il-poeżija dokumentarja id-deskrizzjoni u narrativa joħorġu l-ħruxija tal-gwerra. Isawru atmosfera ta' gwerra u kull kelma u frażi jagħtu sens ta' gwerra. It-ton imbagħad huwa sempliċi u intimu u l-poeżija tingħata aspett konxju ta' proża. Jiġifieri f'Kate Cody naqraw poeżija jew rumanz dejjem se jkollna din id-dikotomija. It-tajjeb kontra l-ħażin. Issa hawnhekk però għandu il-gwerra u fil-gwerra kien hemm min rebaħ u kien hemm min tilef. Kate Cody juża l-poeżija espożitorja biex jitkixxef il-qagħda tal-gwerra. B'dan l-approċ joqrob lejn il-veru sentiment u jigwida lill-qarrej kif għandu jħossu quddiem il-erda. Mistoqsija, xi jħoss Kate Cody meta jara l-erda madwaru? Tinsewx aħna qegħdin fi żmien il-gwerra, għax dawn il-poeżiji jinkitbu ħafna drabi tul il-perjodu tal-gwerra. Mela xi jħoss Kate Cody? U l-qarrej xi jħoss. Għaliex hawnhekk għandna it-trasferiment mill-poeta għall-qarrej. Ħanisimgħu din is-silta minn Lakrime Belli ta' poeżija oħra ta' Kate Cody li qed turi id-dmuħ tal-gwerra. Ħanisimgħu s-silejn ta' rajenna. Ir-riħ qed jingħaj fuq il-herba, il-ħna donnhom mill-art maqluwa qed jitnedu, il-ħna tiħirsa. U diwi ta' kripu biki. Fuq il-qija sħuna bid-dem, iċ-sma jitmeku. Oħrajn imqabda maxruxin, imutu. Oħrajn jittalbu bħarsa taħnina. Ajnuna, ajnuna. Fejdari kienet tgħix fħajja bla nikta ta' sħab ta' del ta' dmuħ. L-imħabba kbira. Fejdari kienet wieqfa id-dar tal-għena. U slim jimraħ fil-qlub. Hillum sar kollox herba. U fej kien hemm id-daq u s-sfin u l-ġenn u l-ferħ, illum hemm biss is-skiet. Hawnhekk għandna l-mibeda li toħroġ mill-ġusta pożizzjoni tal-ħerba sħuna bid-demm, nikkwotah, u slim li kien jimraħ fil-qlub. ġifiri tlaqqieħ ta' dawn il-ġbiħat ikomplu jagħtu l-atmosfera ta' mibeda. Issa l-użu dirett tal-lingwa jagħti immedjatezza psikoloġika lill-poeżija, ġifiri għalkemm aħna għadna li Ketkuti huwa soċjorealista sewa, però il-mod ta' kif ipoġġi il-klim tiegħu, speċjalment bl-immedjatezza tiegħu, bl-użu dirett, qed jirrifletti aspetti psikoloġiċi. Morru daqsxejn lura għal dik li għadha kemm taqra silejn. U hawnhekk insibu termini illi iwersqu bil-qerda, iwersqu bil-ħasra. Per eżempju, l-art titnejat. Mbagħad għandna l-qiegħa sħuna bid-demm. Mbagħad jagħtina attività. U x'fija din l-attività? Iċ-sma jitmeku. L-iċ-sma qegħdin jitmeku għaliex qegħdin imqabda ma' xulxin. Qegħdin jitmeku bil-mewt, qegħdin imutu. U l-ħarsa ta' ħniena li tajjat għall-għajnuna u l-għajnuna ma tinsab imkien. Għaliex fi żmien tal-gwerra hemm del ta' dmuħ jgħidilna. Però wkoll qabel il-mument tal-gwerra mal-mument ta' qabel fejn dari kienet tgħix l-imħabba kbira, issa llum hemm m'hemmx imħabba, llum hemm l-qerda, hemm il-ħsara kollha din il-ħerba, it-tiġrif. U allura iktar u iktar tkompli tistana u tikber il-mibeda. U hekk aħna fil-bidu għandna li b'dak li għajtet juri l-attitudni tiegħu kontra l-gwerra naturalment. U hawnhekk qed jagħtina l-attitudni tiegħu għaliex din mhijiex sitwazzjoni sabiħa li jagħtina. U ħafna drabi kif għadna iħobb ilaqqa kontrasti ġbiħat li jikkontrastjaw ma' xulxin. Bħal meta il-ħerba tidher sħuna bid-demm u wislim li jaraħ jista' jimraħ fil-qlub. Issa kif tlaqqahom dawn it-tnejn? Jista' jkun li hemm slim fil-qlub minkejja l-fatt li hemm il-ħerba miksija bid-demm. U hawnhekk allura bħala poeta ikompli jidher fl-istatura tiegħu wkoll uniku fiha. Imma dwejja tal-gwerra Ketkuti jilqgħu b'sens ta' reliġjon. Kemm fir-rumanz u kemm fil-poeżija. Pereżempju, imexxi l-ġrajiet tar-rumanz tiegħu id-dawl tal-ħajja fuq tema nisranija u din it-tema nisranija tgħidilna hekk li l-bniedem jirbaħ l-awċ u jegħleb in-niket jekk jittama falla. Fil-poeżija isma' xi jgħidilna. Malta ma tintrebaħx, għal xej li dewwa bil-aċċ tad-demm jaħbtu bl-aħnina għalija, i qed titqabad għall-ħelsien was-sewwa, bit-tama falla u alla r-rebħja tiegħek. Dik hija silta mill-poeżija Meli ta' Invicta, Malta ma tintrebaħx, sewa, u meta l-bniedem iwarrab lil Alla tfaqqas il-gwerra fil-poeżija tiegħu il-gwerra, hekk jgħidilna, ara kif qed ipinġieħ lill-bniedem, aċċana għall-ġid. Il-ħsieb tal-bniedem sferra lill-Alla nesa. Uftakar fik ja gwerra. Stilistikament, Ketkuti kellu jinqeda bit-teknika deskrittiva u bid-dialogar biex ipinġi l-pittura tas-soċjetà li riet. Id-deskrizzjoni u dialogar ta' ħxejra ta' dokumentarju imħallat bl-istħajjil. Ketkuti kien isib interess intrinsiku f'kull ħaġa li kienet tiġri. Xogħlu sar donnu kummentarju tal-qagħda soċjali u r-realizmu kien il-pern tiegħu. Il-gwerra ddominatu bħal fatt fiżiku u l-istħajjil donnu sar superflu bil-fatt tal-gwerra. Għalhekk il-kitba tiegħu ħadet ċejra ta' dokumentarju. Realtà tal-gwerra tant kienet intensa li ma kienx hemm bżonn tal-Isħajil, imma kien hemm bżonn tad-dokumentarju biex isawwar is-sentiment. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti ġejna fit-tmiem din is-sensiela kif ħadmu l-Malti fejn għalaqna propju is-sensiela billi ħarisna lejn il-letteratura dokumentarja ta' Giuseppe Catcuti. Nirringrazzjawkom li kontu magħna, jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom.